مارے گا پیٹوں کے اندر ایسا جیسا کہ دیگ جوش مات، دیگ اور ہانڈی کے اندر پانی جب ابلتا ہے تو اس کا انتہائی جوش ہوتا ہے، ایسا جوش مارے گا وہ پیٹ کے اندر، وہ تھوہر جو کھائیں گے وہ دوزخ والے لوگ مجبور ہوں گے، بھوک بہت ستائے گی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، شدید تقاضا ہوگا، پھر اس تھوہر کو بھی کھائیں گے تو کیفیت یہ بنے گی، وہ کھولے گا پیٹ میں جیسا پگھلا ہوا تانبا ہوتا، اور پھر فرمائے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا خضو ہو، پکڑو اس کو، یہ وہ کیفیت دوزخ والے کو دوزخ میں لے جانے کی، پکڑو فاتلو ہو، دھکیل دو اس کو، گسیٹ کر لے جاؤ دوزخ کے درمیان، فرشتوں کو حکم ہوگا جو اس کو سزا دینے والے ہوں گے کہ گسیٹ کر اس کو لے جاؤ، کھینچ کر لے جاؤ، جیسا کہ سرکش جانور کو کھینچا جاتا ہے، مطلب ہے ایسا انتہائی تذلیل کے ساتھ، اور پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، ایسا پانی کہ وہ دماغ سے اتر کر آنتوں کو کاٹتا ہوا باہر نکلے گا، جیسا اگلی سورت میں آئے گا سورہ قتال کے اندر، اس کی کیفیت اور ہوگی، کھانے کو یہ چیز ملے گی، اور پھر شدید پیاس کے بعد یہ ہوگا، اوپر سے پانی ڈالو وہ بھی کھولتا ہوا پیٹ میں جائے گا، میدے میں جائے گا تو اس کو کاٹ کر کے نیچے پھینک دے گا، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ میدا اپنی جگہ پر آ جائے گا، ایسے ہی کھال کا ذکر بھی جیسا دوسری سورت میں، کھال بھی جل جائے گی، پھر دوبارہ وہ لوٹا دی جائے گی، وہ اصلی عادت پر آئے گی، پھر دوبارہ اس پر وہ عمل ہوگا، اور فرمایا یہ کہا جائے گا ایسے گنہگار اور مجرم سے زک چکھ مزہ، تو غالب عزت والا اور بڑا سردار بنا پھرتا تھا دنیا میں، یہ ابو جہل جیسے لوگوں سے کہ جب کوئی بات سنتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ وادی بتہا میں مجھ سے زیادہ عزت والا کون آدمی ہے، یہ مجھے کیا، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیا مجھے پریشان کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو عزت والا کوئی آدمی نہیں یہاں، یہ کہتا تھا اور اپنی سرداری کا بڑا چرچا کرتا تھا، تو ایسے لوگوں سے اللہ کا فرمان ہوگا، کہا جائے گا چکھ مزہ، کھانے کی یہ چیز ہے، پینے کا ایسا پانی ہے، تو بڑا غالب اور بڑا سردار بنا پھرتا تھا دنیا کے اندر، مزہ چکھ اس کا، اور ان اعظم ما کنتم بھی تم ترور، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے اور دھوکھے میں پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، کہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کہاں کا دوزخ اور کہاں کا کی سزا، شک کرتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی بولتے ہیں، یہ وہی چیز ہے، ارشاد ہوگا یہ تو جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے اور دھوکھے میں پڑے ہوئے تھے اور انکار کرتے تھے اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے، یہ وہ چیز ہے، وہی بدلہ ہے، یہ آج اس کو چکھو اس کا مزہ، یہ تو گنہگار کا حال بیان ہوا، لیکن دوسرا پہلو بھی، کیونکہ ترغیب کے ساتھ ترغیب، مجرمین کے ساتھ مومنین کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اشرار کے ساتھ ابرار کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا، دونوں کا ذکر برابر ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، فرمایا اس کے بالمقابل ان المتقین، تحقیق وہ لوگ جو ڈرنے والے تھے، خدا کا خوف اپنے اندر رکھتے تھے، کفر اور شرک سے بچتے تھے، اور وہ حدود شریعت کا احترام کرتے تھے، کفر مقام امین، بڑے چین اور امن کے مقام میں ہوں گے، امین امن کا، نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہایت ہی امن کے مقام میں ہوں گے، وہ مقام کیسے ہیں، باغات اور چشمے نہر بہتی ہوں گی، چشمے وہاں جاری ہوں گے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور عیش اور آرام کے تمام سامان مہیا ہوں گے ان کو، یلبسون من سندس، وہ باریک ریشم و استبرق موٹا ریشم پہنیں گے. سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں، استبرق موٹا. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کسی کو موٹا پسند ہوتا ہے، کسی کو باریک. یا یہ ہے کہ خود وہ باریک پہنیں گے اور ان کے جو خدام ہوں گے وہاں، جو ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ موٹا ریشم پہنے ہوئے ہوں گے. اس طرح ہو سکتا ہے، یا ذوق کے مطابق کسی کو موٹا پسند ہوتا ہے، کسی کو باریک پسند ہوتا ہے. جس قسم کی پسند ہوگی اسی قسم کا وہ ریشم کا لباس ان کو ملے. یہی ریشم جو دنیا میں مومن کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، وہاں اس کے کپڑے ملیں گے، لباس ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ متقابلین، ایسے پوشاک عمدہ ملے گی تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اعراض نہیں کرے گا کوئی، بے تکلفی ہوگی، دوستانہ ہوگا اگر ملاقات ہوگی. یہ نہیں کہ ادھر ایک چہرہ پھیر کر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، اور جیسا دنیا میں اعراض کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور آپ اس کے اندر شکر رنجی ہوتی ہے، گفتگو نہیں کرتا، دوسرے کو سلام نہیں کرتا، خفا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. آمنے سامنے ہوں گے اور انتہائی دوستانہ ماحول ہوگا، محبت ہوگی، آپس کے اندر انس ہوگا، جیسا دوست آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کدورت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ایسا ہوگا. کذالکہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ اللہ نے فرمایا. اور وہاں یہ جو عیش اور آرام کے جتنے سامان ہیں ان میں فرمایا زوجناہم، ہم نکاح کر دیں گے ان کے ساتھ، بحورن، حوروں کے ساتھ جو خوبصورت ہوں گی. عین عینا کی جمع ہے موٹی آنکھوں والی، اور حور حورا کی جمع ہے جو اس کا من ہوتا ہے خوبصورت، سفید رنگ والی. ایسی حوروں سے ہم ان کے نکاح کر دیں گے. یہ حوریں جو ہیں یہ ان دنیاوی عورتوں کے علاوہ ہیں، دنیاوی عورتیں بھی ہوں گی، وہ اپنے وہ ان کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہوگا. ایماندار جو ہوں گی وہ تو الگ ہے. اس کے علاوہ یہ اور مخلوق ہے، یہ حور نہیں، یہ انسان کے نوع سے نہیں ہے، الگ ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ حوریں جو ہوگی ان کی پیدائش خاک یا مٹی سے نہیں ہوگی، بلکہ کوئی اور ہی پاکیزہ مادہ ہوگا، جیسا کہ زعفران ہے. بعض روایتیں میں آتے زعفران، کافور، امبر اور مشک جیسا پاکیزہ مادہ، اس قسم کے مادے سے اللہ تعالی نے ان کی تخلیق فرمائی ہے. اور یہ جنتی مخلوق ہے، اور یہ آل ایمان کو نصیب ہوں گی. اور یہ نعمت اور راحت کی جتنی باتیں بھی ہیں وہ تمام کی تمام ان کو میسر ہوں گی، اور وہ طلب کریں گے ان بہشتوں کے اندر ہر قسم کا پھل، آمنین، امن سے اور دل جمی سے، کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا. جس چیز کی طلب کریں گے، جس پھل کو خواہش ہوگی، اور پوری دل جمی سے اس کو وہ کھائیں گے، تناول کریں گے، اس کے حصول میں اور اس کے آنے میں کسی قسم کی کوئی کلفت لاحق نہیں ہوگی. دنیا میں تو انسان ہر طریقے سے تکلیف میں رہتا، اپنی خوراک مہیا کرنے کے لیے بہت سی پریشانیاں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، پھل حاصل کرنے میں بہت سے کلفت اٹھانی پڑتی ہے، موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. وہاں یہ نہیں ہوگا، ہر وقت جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس قسم کا پھل چاہیں گے، جس قسم کا گوشت چاہیں گے، جس قسم کے پرندے کا گوشت چاہیں گے، فوراً حاضر ہو جائے گا بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی کلفت کے. یہ حالت ہوگی. اور دل جمی سے، یہ راحت اور آرام کی چیزیں، اس میں ایک مکان ہے اور دوسرا خوراک ہے، تیسرا لباس ہے، چوتھا بیوی ہے، اور پھر ہر قسم کی آسائش کے سامان. انسان کی راحت کی یہی چیز ہے. یہ مکان کی طلب ہوتی ہے، بیوی کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، اور اس کا بھی، اور لباس کے بغیر بھی، الناس باللباس، لباس کے ساتھ شائستگی ہوتی ہے اور زینت ہوتی ہے، تمام انسانوں کو لباس کی ضرورت ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ جانوروں کا لباس تو اللہ نے ان کی جسم کے ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے، پرندوں کا لباس، لیکن انسان کو بیرونی لباس استعمال کرنا پڑتا ہے اللہ نے، تو بہشت میں بہترین لباس نصیب ہوگا اور بہترین ٹھکانہ نصیب ہوگا اور مرغوب اور دل پسند غذائیں نصیب ہوں گی اور اعلیٰ درجے کی پاکیزہ عورتیں نصیب ہوں گی جو جسمانی راحت اور آرام کے اعتبار سے اور ذہنی سکون کے اعتبار سے جتنے سامان ہیں وہ سب مہیا ہوں گے۔ اور پھر دنیا میں کسی وقت بھی انسان کو چین نہیں ہے، بڑی سی بڑی نعمت کے اندر جیسا سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انتہائی آرام کی حالت اور انتہائی عیش کی گھڑی میں لذا ہے موت درپیش ہے۔ ذرا خیال ہو جائے کہ بھئی خدا جانے کس وقت موت آ جاتی ہے، تو وہ تمام مزہ جو ہوتا ہے وہ کرکرا ہو جاتا، لذا اجل درپیش ہے دنیا میں یہ۔ اور پھر یہ ہے کہ خدشہ ہوتا ہے یہ نعمت چھن جائے، حادثہ آ جائے، یہ مکان بھی ہم سے چلا جائے، دولت ہی نہ رہے، اولاد ہی ہلاک ہو جائے، مال ہی ختم ہو جائے، ہر طرح سے گویا کہ بے اطمینانی کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر موت کا خوف بھی نہیں ہوگا، لا یذوقون فیہا الموت، موت بھی نہیں چکھیں گے مگر وہی جو پہلے آ چکی ہے، اے دنیا کے اندر جو موت آ چکی ہے یہی ہے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں ہوگی، اور خدا تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے بچائے گا۔ یہ تمام کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں فضل من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی سے، اس کے فضل سے ہے یہ آل ایمان کو جو بات نصیب ہوئی، دنیا میں تقوی پاکیزگی نصیب ہوئی اور صحیح عقیدہ نصیب ہوا، صحیح عمل نصیب ہوا، پاکیزہ کردار کے مالک رہے، اچھے اخلاق کے مالک رہے، اور وہاں پر انتہائی درجے کی اعلیٰ نعمتیں ان کو حاصل ہوئی، یہ تیرے رب کی مہربانی سے، اور یہ ہے کامیابی بڑی، فوز العظیم۔ اگر انصاف سے اور صحیح عقل مندی سے بات کی جائے تو بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی میں چلا جائے، جس میں کبھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے برخلاف دنیا میں کوئی حالت بھی ایسی نہیں ہے جس کو فوز عظیم کہا جائے، بڑی سے بڑی سلطنت، اقتدار، ڈکٹیٹرشپ، اقتدار مال، اس کو فوز عظیم نہیں کہہ سکتے، آج ہے اور کل نہیں ہے، نہیں یہ روا روی پہ ہے عالم، ہر چند کے کہیں ہے نہیں ہے، نہیں تو یہ چیز صرف وہاں ہی نصیب ہوگی، جنت کے اندر ہی، جو ابدی راحت کی جگہ ہے جہاں موت نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، اور یہ تیرے رب کی مہربانی سے اور اس کے فضل سے، اور یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ سورت کا تمام جو سلسلہ تھا بیان ہو گیا، آخری آیت میں اللہ نے وہ سب باتیں جو ابتدا میں ذکر کی تھی ان کو دہرا دیا، یہ ہدایت کے لیے قرآن کریم، اور جزائے عمل کی منزل، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا اور اس کی بات کو ماننا، خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور ایمان کے راستے کو پکڑنا، تو اس آخری آیت میں اس سارے مضمون کو گویا دہرا دیا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، یہ مادری زبان میں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی، اسی کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور خدا کا فرمان ہے ہر نبی کو اس کی زبان میں جو اس کی قوم کی اور اس کی برادری کی زبان ہوتی ہے، اسی زبان کے اندر وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور اسی زبان میں وہ نبی لوگوں کو تلقین کرتا، دوسری زبان میں نہیں۔ تو عربوں کی زبان یہ عربی تھی، قریش کی زبان یہی تھی، یہ جو قرآن کی زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں. یہ اگر سمجھ جائیں گے اس پروگرام کو، اس کتاب کو، اور اس کو اپنا لیں گے، پھر ان کے واسطے سے یہ تمام دنیا میں جائے گا، یہ استاد بنیں گے، تمام دنیا کے استاد اور معلم بنیں گے. جیسا کہ دوسری سورت میں اللہ کا فرمان ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تمہارا معلم ہے، تمہارا مربی ہے، اور تم تمام دنیا کے مربی بن جاؤ. یہ بالواسطہ آگے پہنچے گا. اسی واسطے ابتدائی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا، کہ اللہ نے فرمایا ان کی بولی کے اندر ہی ہم نے نازل کیا، جو بولی وہ بولتے ہیں روزمرہ اس کے اندر، اور اپنی مادری زبان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے. اسی لیے مادری زبان میں ابتدائی تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے تاکہ بچے سمجھ لیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اجنبی زبان میں وہ بات نہیں ہوتی جو مادری زبان میں ہوتی ہے. یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. یہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ابتدا میں ہی انگریزی پڑھاؤ جی، تاکہ انگریزی مانوس ہو جائے. حالانکہ فطری بات تو یہ ہے مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دو، بعد میں چل کر دوسری زبان بھی سیکھ سکتا ہے، اجنبی زبان بھی، لیکن ابتدا اس کی خراب نہیں ہونی چاہیے. ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دو، جو بھی ہے، مقامی زبان، لوکل زبان جو بھی ہے، یعنی کہ سندھی ہے سندھی میں دو، پنجابی ہے پنجابی میں دو. یہ آسان ہوگا سمجھنے کے لیے. اگر وہ مبادی اور ضروریات دین اس زبان میں سمجھ لیں گے ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن پختہ رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو نبی کی زبان میں اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ نبی کو پیغام دینا اور وہی نازل کرنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق یہ چوتھا درجہ ہوتا اور یہ آخری درجہ ہوتا. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بہیمیت اور ملکیت دونوں رکھی ہوئی ہے، اور ملکیت کا تقاضا ہے کہ وہ زیادہ ہو انسان کے اندر، فطرت چاہتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ نیکی والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، برائی والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس کا اثر نکلتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ شریعت کو فرض قرار دیتا ہے اور نازل کرتا ہے. اگلی سورت کے اندر شریعت کا ذکر بھی آئے گا. تمام امتوں پر شرائع الہیہ اور قوانین یہ مقرر کیے گئے. اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ رسول کو بھیج کر تمام ڈیٹیل اور جزیات ساری سمجھا دی جاتی ہے. رسول کے آنے کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا، وہ سب بات مادری زبان میں سمجھا دیتا ہے لوگوں کو. اب جو نافرمانی کرے گا تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول کو نہ بھیج دیں اور بات واضح نہ کر دیں اس وقت تک سزا نہیں دیتے. یہ چوتھے مرتبے میں پھر سزا ملتی ہے آدمی کو، کیونکہ شبہ والی بات کوئی رہنے نہیں دی جاتی، ہر چیز کو واضح کر دیا جاتا. فرمایا فرتقب، آپ انتظار کریں. کیوں؟ یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں نقصان کا، کہ آپ کو نقصان پہنچے، آپ مغلوب ہوں، آپ کا مشن ناکام ہو، آپ کے ساتھی شکست کھا جائیں، اور آپ کی جو بات ہے وہ نہ چلنے پائے. آپ کے ضرر کا انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی انتظار کریں کہ کیا نتیجہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا فیصلہ کیا. عنقریب پتہ چل جائے گا، دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا اور آخرت کے اندر بھی پتہ چل جائے گا. آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آگے جو معاملات ہیں سب آنے والے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض آیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به اللفظ بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. حامیم تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا اللہ تعالی کی طرف سے، جو عزیز زبردست اور حکمتوں والا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے اندر البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو پھیلاتا ہے وہ جانور، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے اتاری ہے روزی، پر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ، جاثیہ جسا گھٹنے ٹیکنے کا معنی ہوتا ہے، جاسمین گھٹنے ٹیکنے والے، جاثیہ وہ نفس جو گھٹنے ٹیکتا ہے. تو اس کی ایک آیت کے اندر قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ذکر ہے. ذرا کل نفس جاسیتن، دیکھو کہ یار جان گھٹنے ٹیک کر کے اپنا حساب پیش کر رہی ہے خدا کی بارگاہ میں. محاسبہ اور جزائے عمل کا ذکر ہے، تو اس واسطے اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ ہے، اور دوسرا نام اس کا سورۃ الشریعت بھی ہے. مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سورہ جاثیہ بھی اور سورہ شریعت بھی ایک سورت کے متعدد نام ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کے 15 سے زیادہ نام پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس کا نام ایک سورۃ جاثیہ ہے اور دوسرا نام اس کا سورۃ شریعت ہے، کہ اس کے اندر ایک آیت کے اندر شریعت کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے، وہ اسی مقام میں اس کا ذکر ہوگا. شریعت، شریعت جس کے اندر مسئلے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، حلال حرام کا، وہ شریعت کہلاتی ہے. تو اس کی ایک آیت کے اندر شریعت کا بھی ذکر ہے، لہذا اس لفظ سے اس کا نام سورت شریعت بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یہ 37 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، اور 644 کلمات اور الفاظ ہیں، اور 2600 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ حوامیم کے سلسلے کی سورت ہے، 7 حامیم جو لباب القرآن کہلاتے ہیں. یہ 7 صورتیں، یہ لب لباب ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے قرآن کریم کے مضامین کا. اور یہ مکی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ تمام دین کے تمام بنیادی اصول یعنی توحید، رسالت، قیامت، معاد، جزائے عمل اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کا برحق ہونا، یہ اصولی تمام مضامین ان سب صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں. پچھلی صورت میں انذار کا پہلو غالب تھا، یعنی نافرمانوں کو ڈرانے والی بات، اور جزائے عمل کی طرف زیادہ رخ تھا، اور اس سے پہلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے توحید کے دلائل کا زیادہ ذکر فرمایا، اور اس صورت کے اندر بھی جزائے عمل اور توحید کا ذکر ہوگا، اور دلائل توحید نہایتی لطیف انداز کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اختصار کے ساتھ عقلی نقلی تمام دلائل، اور پھر کچھ اقوام کا تذکرہ بھی اجمالی طور پر اللہ نے فرمایا ہے جو نافرمانی کرنے والی تھی، جیسا پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے طبع کی قوم کا بھی کچھ ذکر فرمایا ہے اشارتاً، اور فرعون اور اس کی قوم کی نافرمانی اور اس کا تکبر غرور اور اس کا برا انجام بیان فرمایا ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی بعض ایسے حالات بھی مذکور ہوں گے، اور زیادہ تر یہ بنیادی عقائد جو اصول ہیں دین کے ان کا ہی تذکرہ. یہ حامیم، یہ ساتوں صورتوں کی ابتدا میں یہ حامیم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. مختصر طور پر ان کے بارے میں ہر صورت کی ابتدا میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے. اور ان تمام ساتوں کی ساتوں صورتوں کو اللہ تعالی نے یہ حامیم کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر صورت کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے شروع فرمائی. ابتدا پہلی آیتوں میں یہی ہے قرآن کا، ان ساتوں صورتوں کی ابتدا میں اسی کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ذکر فرمایا ہے، اس واسطے کہ انسانوں کے پاس جو سب سے زیادہ یقینی اور قطعی ذریعہ علم ہے وہ وحی الہی ہے، اور قرآن کریم اس پر مشتمل ہے. تو اس کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے ہدایت کے لیے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے انسانیت کی فلاح اور ترقی کا. اس لیے اس کو ابتدا میں ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ حامیم، اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کرام مختلف طریقے پر ان الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے ذہن کے قریب رہیں یہ، اور شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں. اس لیے بعض مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ حامیم سے مراد ہے سورت کا نام، ویا اس سورت کا نام ایک حامیم ہوگا، حامیم الجاسیہ یا حامیم الشریعہ ایسا بھی اس کو کہہ سکیں گے. تو یہ ابتدا میں سورت کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامیم جو ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء میں سے ہے. اللہ تعالی کا اس میں پاک ذکر کیا گیا ہے، خدا تعالی کے بہت سے اسماء پاک ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالی کے اسماء پاک میں سے ہے. جیسا کہ عربی زبان کا ایک شاعر ذکر کرتا ہے اور وہ شعر کہتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حامیم کا معنی اللہ تعالی کا اسم ہے. چنانچہ وہ عربی زبان کا شاعر اس طرح کہتا ہے کہ اپنے مد مقابل شخص کے لیے جو لڑائی میں اس کے مقابل میں آیا ہے، وہ کہتا ہے یذکرنی حامیم والرمح شاجر فہلا تلا حامیم قبل التقدمی. امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے اسماء میں سے. شاعر کا مطلب یہ ہے، یہ میرا مد مقابل جو میری ٹکر میں آیا ہے، یہ اب میرے سامنے حامیم کا واسطہ پیش کرتا ہے، مجھے یاد دلاتا ہے کہ تم ہی حامیم کا واسطہ ہے، یہ لڑائی نہ لڑو. حامیم کا واسطہ پیش کرتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو کہتا ہے کہ اس نے لڑائی چھڑنے سے پہلے کیوں نہ حامیم کا واسطہ پیش کیا، اب جب نیزے چل رہے ہیں، کھٹا کھٹ لڑائی چالو ہو گئی ہے، تو اب یہ واسطہ پیش کرتا ہے حامیم کا، اب نہیں. اب تو جو فیصلہ ہوگا لڑنے کے بعد ہوگا. تو یذکرنی حامیم مجھ کو یاد دلاتا ہے اور واسطہ پیش کرتا ہے حامیم کا. تو حامیم اللہ کے اسماء پاک میں سے ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ حامیم کا لفظ جو ہے یہ ہر حرف کسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا حامیم میں دو حرف ہیں, ایک ہا ہے اور میم ہے. ہا کا اشارہ یہ اس بات کی طرف ہو سکتا ہے کہ ہا حکم کی ابتدا میں آتا ہے اور میم یہ ملک کی ابتدا میں آتا ہے. مالک یا ملک یا مجید, تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اور یہ سورت کا نازل کرنا اور قرآن کریم کا وحی الہی کے ذریعے نازل کرنا یہ اسی کے حکم ازلی اور ملک ابدی کے سلسلے کا نظام ہے. یہ حکم ازلی اور ملک ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی اور حکم صرف خدا کی ذات کا ہے. اس کی تائید قرآن کی دوسری آیات سے ہوتی ہے, لمن الملک اليوم فإن الحكم إلا لله ألا له الحكم. حکم ازلی بھی اسی کا اور ملک ابدی بھی اسی کا. آج مقیم بقائے دائم, بقائے دائم اور عہد مقیم صرف ذات خداوندی کے لیے ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے بقائے دوام ہو. تو یہ حرف اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہا کا اشارہ حمد کی طرف بھی ہو سکتا ہے. حمد کا معنی تعریف. مفہوم یہ ہے کہ حمد ضروری ہے ہر بندے کے لیے. حمد یعنی خدا کی تعریف تمام جگہوں میں ضروری ہے. بندہ چاہے قیام کی حالت میں ہو یا بیٹھنے کی حالت میں, کھانے پینے کی حالت میں ہو, تو اس کو خدا کی حمد کرنی چاہیے. حمد بندے کے لیے ضروری ہے. فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہر وقت, بندے کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے. اور یہ کہ ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ بیان کرتی ہو. تو یہ ہا کا اشارہ تو اس طرف ہوگا, اور میم کا اشارہ انسان کی قوت عملیہ, قوت علمیہ کی تکمیل کی طرف. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ہر بندے کا فرض ہے. خدا کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اپنی قوت علمی کو درجہ کمال تک پہنچانا, یہ میم سے مراد ہے وہ علم. اور قوت علمیہ اس کو درجہ کمال تک پہنچانا یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے. علاوہ اس کے بعد مفسرین کرام یوں بھی فرماتے ہیں کہ ہا کا اشارہ الحی کی طرف ہو سکتا اور میم کا اشارہ القیوم کی طرف. خدا کی ذات ہی الحی اور قیوم ہے, زندہ اور زندگی کا سرچشمہ اور زندگی بخشنے والی اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی خود قائم بذات, یہ ذات خداوندی ہے. اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ حامیم, یہ ہا حقانیت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی کائنات اور اس جہان کے اندر پائی جاتی ہیں سوائے ذات خداوندی کے تمام کی تمام عدم کا رنگ رکھتی ہیں, ان پر نیستی غالب ہے اور حق اور ثابت صرف ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم اور حق کمانے ثابت ہوں. باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مرض زوال میں ہیں، عدم کے رنگ ہیں اور زوال اور بطلان کی رسیوں سے باندھی ہوئی ہیں. اگرچہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر فی اپنے درجے میں قائم ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے فانی ہیں. ان میں وہ پائیداری اور وہ ثبات اور وہ حقانیت نہیں ہے جو ذات خداوندی کو حاصل ہے. بعض فرماتے ہیں کہ تمام جہان اور جہان کی تمام چیزیں یہ دراصل یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر خدا تعالی کی صفات کو انسان مشاہدہ کر سکتا ہے. تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ مظاہر ہیں، جیسا آئینے میں شکل انسان دیکھتا ہے ایسا ہی یہ کائنات کی تمام چیزیں یہ مظاہر ہیں، اور یہ اللہ تعالی کے جمال اور کمال کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو شخص خدا کی توحید کا انکار کرے گا وہ حقیقت میں اندھا ہوگا، جو خدا کی شؤون اور آیات کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تاکہ اس کو یہ خدا تعالی کا جمال کمال اور اس کی حقانیت معلوم ہو اور اس کی توحید کو سمجھ سکے. اور ہا کا لفظ حیات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، تو مفہوم یہ ہوگا، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم یہ ہوگا کہ خدا تعالی نے اپنی حیات کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں اس کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حیات کی قسم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ہا کا اشارہ حمایت اور حفاظت کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ہا میم مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حمایت اور حفاظت اللہ تعالی کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے آپ کی اور آپ کے دین کی حفاظت کی اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا اور کامیاب کیا، اور قیامت تک وہ رہے گا دین. اگرچہ ماننے والوں میں طرح طرح کے حالات آئیں گے، ترقی اور تنزل کی منزلوں میں وہ گزرتے رہیں گے، لیکن دین بہرحال اسی طریقے سے قائم رہے گا. تو اس کی حمایت تو خدا تعالی کرتا ہے. یہ تو عام طور پر یعنی مفسرین کرام جو اشارتاً یہ ان کے معنی سمجھاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی متعدد کتابوں میں حروف مقطعات پر بحث کرتے ہیں، الخیر الکثیر میں بھی، ہمات میں بھی، اور فوض کبیر میں بھی بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے معنی یہ ذوق اور کشف کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک اس ذوق اور کشف کے ساتھ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے معنی جیسا القاع کیے ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں اپنی ان کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میم اجمال نورانی متشاشم، ایک نورانی اجمال ہے جو پھیلا ہوا ہے اس چیز کے اندر جو اس مادی اور متدنس جہان کے اندر ملی ہوئی ہے، اور یہ اشارہ ہے عقائد باطلہ اعمال فاسدہ کی طرف، اور کنایہ ہے کہ جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور غلط افکار رکھتے ہیں ان کے افکار کا رد کیا گیا اور حق ظاہر ہوا ہے شکوک اور شبہات کے اندر. جو لوگ شکوک اور شبہات پیش کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، اس کے اندر خدا تعالی کی جانب سے اس صورت کے اندر اور ان قرآنی صورتوں کے اندر اس حق کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں لوگوں کی مانوس عادات سے ہوتی ہیں اور وہ غلط ہوتی ہیں بالعموم، تو ان کے اندر حق بات ظاہر ہوتی ہے. یہ ہا میم اشارہ ہے ان تمام باتوں کی طرف. ایک اجمالی نورانیت جو اس طریقے سے باطل عقائد اور اقوال کا رد کرتی ہے اور اس حق کا ظہور ہوتا ہے اس مادی جہان کے اندر، اور غلط باتوں کو یعنی رد کیا جاتا ہے اور مانوس عادتوں کو رد کیا جاتا ہے اور حقیقت حال کو واضح کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم کی اس صورت کو دیکھ لیں یا اس کے علاوہ کسی صورت کو بھی دیکھ لیں، وہ انہی مضامین پر مشتمل ہوگی۔ تو یہ اجمالی طور پر جو صورت کے اندر تفصیل سے بیان ہوتا ہے، ان حروف کے اندر اجمال کے ساتھ اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے مفسرین کرام، بھی ان حروف کے اندر زیادہ قرید نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر جو یعنی آیات ہیں، یہ تیسرا حصہ ہے۔ زیادہ حصہ قرآن کریم کی آیات کا وہ محکم آیات ہے جن کا مطلب اور مفہوم واضح ہوتا اور اس کے اجمال کی تفصیل کر دی جاتی ہے، کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ، اور دوسرا ایسا متشابہات کا ہے کہ جن کے معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقت معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس سے بحث کرنی درست نہیں ہے، گمراہی کا خطرہ ہے، اور تیسرا یہ مقطعات ہیں کہ جن کے بارے میں نہ ان کا مفہوم واضح کیا گیا ہے اور نہ ان کا معنی، ان کو اسرار کے طریقے پر ہی چھوڑا گیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات منقول نہیں ہے ان حروف کے بارے میں۔ ہاں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب کہ قرآن کی اشاعت ہوئی تو حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر سے بھی کچھ باتیں تھوڑی سی منقول ہیں کہ انہوں نے ان حروف کے بارے میں کچھ فرمایا۔ تو زیادہ صحیح اور سلامتی والا راستہ یہی ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک، ان حروف سے جو مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ان حروف سے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، آمنا وصدقنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کا علم حاصل کر لیں، بعض چیزیں ہماری عقل اور فہم سے بالا ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ایمان ہی رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر قرید کرنے کی ممانعت ہے کہ اگر قرید کریں گے، اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے، عوام یہی سمجھیں کہ یہ حروف مقطعات اللہ نے کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر قرآن میں نازل فرمائے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو کچھ اللہ کی ان سے مراد ہے وہ برحق ہے۔ تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا اللہ کی جانب سے ہے جو کمال قوت اور قدرت کا مالک ہے، العزیز زبردست اور غالب حکمتوں والا، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکمتوں کا مالک ہے۔ جو یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ظاہر کر دیا گیا ابتدائی آیت میں اور اگلی آیتوں میں توحید کے دلائل کی طرف اشارہ ہے، توحید بھی اور معاد بھی، کیونکہ دونوں کے دلائل مشترک ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، سورج، چاند، ستارے اور نیلگون سطح نظر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی نظر آتی ہیں انسان، اس سے بھی زیادہ باریک باتیں، وہ بھی تمام کی تمام، اور زمین کے اندر جو چیزیں، خود ایک زمین کا وجود ہے، ایک اس کا نظام ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ ابھی تک ابتدائے کائنات سے لے کر جب سے کہ زمین کو اس سورج کے اس سے ٹکڑے سے جدا کیا گیا۔